युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतार उल्लल बल्लव ललन धर पल्लव पानोत्कम नौ समल्ली मालम हर रेह हल्ली शुकोल्लसितम नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयंतीरेत वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दास श्रीजीव मे कुरुत मंद मते दयाम द्राक बुलशुदावन बिहारी लाल की जय। पूर्व प्रसंग में ये कह आए थे कि यदि किसी की साधन भक्ति में रुचि है तो धीरे धीरे विषयों में जो राग है वह समाप्त हो जाएगा। भगवत भक्ति अपने आप विषयों में राग समाप्त करेगी और कृष्ण के प्रति आसक्ति में की वृद्धि करेगी। तो रुचुम उद्भवतस्तत्र जनस्य भजने हरे विशेष गरिष्ठोपि राग प्रायः बिलीयते। जनस्य माने जो भक्त हैं उनका रुचुम उद्भवता भजने हरि के भजन में जो रुचि धारण किए हुए है यदि रुचि रखी जाएगी तो विषयों में गरिष्ठ जो राग है भारी राग वो भी प्रायः बिलीयते धीरे धीरे बिलीन हो जाएगा। इसलिए कृष्ण प्राप्ति का भेक के साथ में सीधा संबंध नहीं है, वेश धारण करने के साथ में कृष्ण प्राप्ति का सीधा संबंध नहीं है, परंतु एक लाभ होता है। वेश धारण करने वाले को सदा ये ध्यान रहता है कि मैं बाप विरक्त हो गया हूँ, इसलिए उसको बहुत अनुकूलता रहती है भजन करने। गृहस्थी को नहीं रहती, गृहस्थी कहीं कहीं व्यवहार में फंसा रहता है, अपने आप को उसको ये दिखाना भी पड़ता है व्यवहार में कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ, परंतु यदि धारण कर लिया है तो उसको सदा याद रहेगी और दूसरे भी उसके व्यवहार की उदासीनता का बुरा नहीं मानेंगे। अरे ये तो महात्मा है, ये ऐसा कह सकते हैं। अब गृहस्थी कह देगा तुमको बोलना नहीं आता है, व्यवहार नहीं आता है, कैसे बात कर रहे हो, ये गृहस्थी से कह दिया जाएगा। बाबा जी भैया ये तो फक्कड़ है, इनसे कौन कहे। अब श्री जो अवधूत है उनका कहना क्या, जड़ भरत जी अभी पालकी उठा रहे हैं, पालकी उठा करके उपदेश दे रहे हैं और पालकी रखी और चल दिए, है किसी की हिम्मत के रुक जाए उन्हें, तुम्हारे हमको पहुंचा तो दो, हम वहां जा रहे हैं, बंदी जाते तू जा, ये कोई हमारी जिम्मेदारी है क्या। तो पालकी लेके चल भी रहे हैं और बीच में पालकी छोड़ करके चल दिए, तो उन मस्त मौला को कौन रोके, भैया मतवाले हैं वे तो। अब अनासक्त विषयान यथारम्भ उपयुंजता, जो विषयों में आसक्त नहीं है और जितना उचित है शरीर की रक्षा करने के लिए उतना विषयों को से का भोजन भी कर उपयोग भी कर रहे हैं, माने सर्दी गर्मी इनके कपड़े भी पहन रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं, औषधि भी ले रहे हैं, थोड़ा व्यायाम भी कर रहे हैं, तो यथारम विषय जो है उनका यथार्थ उपयोग करते हुए भी निर्बंधक कृष्ण संबंधी श्री कृष्ण संबंध में उनका निर्बंध कहते हैं अत्यंत आग्रह हठपूर्वक आग्रह। तो निर्बंधक कृष्ण संबंधी श्री कृष्ण संबंध में उनका निर्बंध है, निर्बंध माने अत्यंत आग्रह, उसको युक्त वैराग्य कहते हैं। कृष्ण में तो पूरी तरह से हठपूर्वक आग्रह हो, कृष्ण संबंध में तो पूरा हठ है और विषय आ गए तो उनका सेवन कर रहे हैं अनासक्त होकर के, नहीं आए तो उनके लिए चिंता नहीं, और यथारम आ भी गए ज्यादा आ गए तो भी ये नहीं कि ज्यादा भोग रहे हैं। यथारम उपयुंजता, अपने भजन में जितनी अनुकूलता है उतना उनका सेवन कर रहे, तो उसका नाम युक्त वैराग्य है। अब फल को वैराग्य किसको कहेंगे? वैराग्य दो प्रकार का, युक्त वैराग्य और फल को वैराग्य। फल को वैराग्य कह रहे हैं प्रापंचिकतया बुद्ध्या हर संबंध वस्तु न, भिक्षु भी परित्याग वैराग्यम फल को कथ्य थे, मुमुक्षु भी परित्याग वैराग्यम फल को कथ्य थे, कि प्रापंचिकतया बुद्ध्या भगवत संबंधी वस्तुओं को भी प्राकृत वस्तुओं की तरह से ही समझा जाए। माने भगवत प्रसादी चरणामृत, भगवत प्रसादी माला, ये भी उनको प्राकृत करके ही समझा जाए, और प्राकृत समझ करके हम विरक्त हैं, हमको मोक्ष प्राप्त करना है, विषयों का सेवन नहीं करना है, ऐसी स्थिति में भगवत चरणामृत, भगवत प्रसाद, भगवत प्रसादी चंदन, प्रसादी माला, इनका भी त्याग कर देना, कि हमें इन माला से क्या काम, ठाकुर जी की प्रसादी माला से हमको क्या काम। तो इसका नाम फल को वैराग्य। तो भगवत चरणामृत को न लेना, कि हम माना ना हम निर्जल रहेंगे, तीन दिन का हमारा निर्जल व्रत है, तो चरणामृत को भी नहीं ले रहे, ऐसा माने कहीं नियम का चरणामृत भी त्याग कर देना। निर्जल व्रत लिया जाएगा, निर्जल व्रत में एक बार तो लिया जाएगा चरणामृत, उसमें दोष नहीं। हाँ वो तो जरूरी है, मान ठाकुर की सेवा में प्रवेश नहीं होगा, ठाकुर जी की सेवा में जब प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले चरणामृत लेकर के ही ठाकुर की सेवा में मंदिर में प्रवेश करते हैं रोज। हाँ वो तो रखता है, रहता है चरणामृत, तो चरणामृत लेकर के ही कहीं प्रवेश करते। तो यहां पर माने भगवत चरणामृत प्रसाद इनका भी अनादर कर देना, कि जल है हम नहीं लेंगे, भाई चरणामृत नहीं ले रहे तो माथे से लगा लो, प्रसाद नहीं ले रहे तो हाथ जोड़ दो, पर अन्न अन्न है छोड़ो छोड़ो इसको, अन्न हटाओ अन्न हटाओ, उसको अन्न करके भगवत प्रसाद का अनादर किया जाए तो ये फल को वही रहेंगे। ठीक है तुम्हारा व्रत चल रहा है उस समय अन्न नहीं लोगे तो हाथ जोड़ देंगे, महाप्रसाद जय जय जय, परंतु आज माने फिर बाद में लेंगे, आज नहीं लेंगे। परंतु भगवत प्रसादी माला को प्रापंचिक समझना, प्रापंचिक तया बुद्धिया हरे संबंधी वस्तु न, भगवत संबंधी वस्तु चरणामृत प्रसाद माला इनको प्रापंचिक समझना। भिक्षु भी मुमुक्षु भी परित्याग, हम तो मुमुक्षु हैं ये विचार करके उनका परित्याग कर देना, हमको तो मोक्ष प्राप्त करना है और इन विषयों का हम सब त्याग कर चुके हैं, ये वैराग्यम फल्गु कक्षते, इसको फल्गु वैराग्य कहेंगे। एक बड़ी मार्मिक वस्तु है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना चाहिए, इसको समझ लेना चाहिए, कि ठाकुर जी का श्रीअंग तो दिख रहा है, हाथ पांव सब दिख रहे हैं ना चरण, परंतु ये विचार करना चाहिए कि जैसे ब्रह्म वो उपाधि से रहित है, ऐसे ठाकुर जी का श्रीअंग भी प्राकृत उपाधि से रहित है, और वो विशुद्ध सत्व से बना हुआ है, और विशुद्ध सत्व से बना होने के कारण उसमें दो चीज नहीं आती है। जैसे ही हम ये कहेंगे कि वो विशुद्ध सत्व से बना हुआ है, भगवान विशुद्ध सत्वात्मक हैं, ये कहने के साथ साथ दो चीज कहीं दिमाग में आ जाती हैं, कि एक तो उसका जन्म नहीं है और एक वो विभू है, तो जैसे ब्रह्म का जन्म नहीं है और ब्रह्म विभु है, ऐसे श्री कृष्ण स्वरूप भी जन्म रहित है और विभु है। ये बात आ जाएगी। तो भगवत स्वरूप कभी सीमित है ऐसा कभी विचार नहीं आएगा। जिसका जन्म हुआ है वो विभु नहीं हो सकता है, व्यापक नहीं हो सकता है, अनंत नहीं हो सकता है। जन्म है वो अनंत नहीं होगा, वो मध्यम आकार होगा, और मध्यम आकार होगा तो वो कहीं व्यापक नहीं हो सकता है। परंतु भगवान क्योंकि भगवान मध्यम आकार दिख रहे हैं, परंतु मध्यम आकार होते हुए भी भगवान है विशुद्ध सत्वात्मक, इसलिए भी अनंत है। फिर दोबारा कह रहे हैं, जन्म होने का मतलब है मध्यम आकार होना, एक सीमित लिमिटेड आकार होना, मध्यम आकार होना। और जो वस्तु मध्यम आकार है और जन्म लिया है, वो वस्तु एक दिन समाप्त होगी, वो कभी न तो अनंत हो सकती है न अविनाशी हो सकती है, दोनों गुण उसमें नहीं आएंगे। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, जातस्य ध्रुवो मृत्यु, और मध्यम आकार है इसलिए वो विभु नहीं हो सकता है। तो जन्म लेने के साथ साथ तीन गुण आ जाएंगे, मध्यम आकारता आ जाएगी, उसकी विनाशीलता सुनिश्चित हो जाएगी, और उसकी अनंतता नहीं होगी, वो एक सीमितता हो जाएगी। तो विनाशीलता, अनंतता और असीम नहीं होगा, अनंतता नहीं आएगी और विनाशीलता नहीं, उसमें विभुता नहीं आएगी, विभुता नहीं आ सकती है, सीमित हो जाएगा। परंतु जब हम ये कह देते हैं तो भगवान में ये तीनों दोष आ गए, भगवान का जन्म भी हुआ तो फिर भगवान में कहीं अनंतता भी नहीं होनी चाहिए, और भगवान में कहीं समाप्ति भी कहीं ना कहीं आएगी, इतिहास क्रम में उनकी समाप्ति भी दिखेगी। परंतु ये तीनों दोष बच जाएंगे यदि एक शब्द और जोड़ दिया कि भगवान का शरीर विशुद्ध सत्वात्मक है। तो विशुद्ध सत्व होने पर भगवान अनंत भी बने रहेंगे, विशुद्ध सत्व होने पर भगवान अविनाशी भी रहेंगे। बोलो श्री मनमोहन देव की जय, राधा मनमोहन लाल जू की जय। वे अविनाशी भी बने रहेंगे और भगवान सर्वव्यापक भी बने रहेंगे। तो व्यापकता, अनंतता और अविनाशी, व्यापकता, अनंतता और अविनाशी, ये तीनों गुण तब आ जाएंगे यदि भगवत स्वरूप को हम चिन्ह में मान। तो जैसे ब्रह्म में ये तीनों गुण हैं तो बड़ा उछाल रहे हैं ब्रह्म को कि ब्रह्म तीनों गुण हैं, वो सर्वव्यापक है, वो विनाशील नहीं है और वो अनंत है। तो अनंतता, व्यापकता और अविनाशीपना, ये तीन ब्रह्म में इसलिए हैं क्योंकि उसका मध्यम आकार नहीं है। भगवान का मध्यम आकार होते हुए भी मध्यम आकार को यदि विशुद्ध सत्वात्मक कह देंगे तो ये तीनों गुण भगवान में अपने आप आएंगे, और कृपालुता, मधुरता और भी और ज्यादा आ जाएगी। ब्रह्म में जो नहीं है वो ज्यादा आ जाएगी। सब में व्याप्त होने का गुण, कभी विनाश न होने का गुण, और अनंतता, ये उसमें ये आ जाएंगे, व्यापकता और अविनाशीपना, नाश से रहित होना और अनंतता, ये तीनों गुण आ जाएंगे। हाँ, तो हाँ अनंत है तो वो व्यापक होगा ही, अनंत होने का मतलब है व्यापक होने पर भी ऐसा हो सकता है कि वो किसी चीज में व्यापक न हो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अनंत होने पर भी कोई चीज बहुत व्यापक है, विस्तृत है, परंतु फिर भी किसी चीज में वो कहीं इन्वॉल्व होकर के व्याप्त होकर के न रहे। अनंतता उसके आकार को व्यक्त करती है, सब चीज के भीतर कहीं प्रवेश करना इसको प्रकट नहीं करती। सब में व्याप्त होना एक अलग चीज है और विशाल होना, ह्यूज होना एक अलग चीज है। तो ह्यूज होना एक अलग चीज है और ऑल परवेंडिंग होना अलग चीज है। ये अंतर हो जाएगा। तो वो ह्यूज माने बहुत विशाल है, ह्यूज है, परंतु ह्यूज होने के कारण सब चीजों के भीतर इंटरवोविन है, इंटरमिंगल्ड है, ये जरूरी नहीं। तो ब्रह्म व्यापक भी है, विशाल भी है और सब भीतर के सब वस्तुओं के भीतर पोवा हुआ भी है, आश्रय होकर के भी विराजमान और अविनाशी भी है। तो श्री कृष्ण की एक बहुत बड़ी विशेषता है, भगवत स्वरूपों की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जब हम उनको विशुद्ध सत्वात्मक कहते हैं तो विशुद्ध सत्वात्मक कहने पर वे अपने आप ही सर्वव्यापक हो जाते हैं, वे अनंत हो जाते हैं और वे अविनाशी हो जाते हैं। तीनों चीज उनमें आ जाती है और कृष्ण का स्वरूप ऐसा ही है। इस कृष्ण को ब्रह्म कहकर के अनेक अनेक जगह शास्त्रों में कहा गया कि आप ब्रह्म हो। वरुण देवता कह रहे हैं कृष्ण को, नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने। इंद्र कह रहा है तुम ब्रह्म हो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं तुम ब्रह्म हो। सत्यम ज्ञान महंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञान महंतम सत्वैक रसमूर्तयः, ये ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी हाँ हाँ बहुत अच्छी बात कही। किसी चीज को नित्य बनाना हो तो या तो उसको बहुत बड़ा बना दो या उसको एकदम छोटा बना दो तो वस्तु नित्य हो जाएगी। और विशाल वस्तु भी सब में प्रवेश कर सकती है और अत्यंत सूक्ष्म वस्तु भी सब में प्रवेश कर सकती है। तो व्याप्त होना एक अलग चीज है और विशाल होना, आकार में आयतन में बड़ा होना एक बड़ी वस्तु अलग वस्तु है और सब में व्याप्त होकर के विराजमान हो, परवेंडिंग होना, वो एक अलग बात वस्तु है। ये दोनों में तो प्रापंचिक रूप में भगवत वस्तुओं को भी चिन्मय न मान करके उनका त्याग कर देना, ये फल्गु वैराग्य है। और युक्त वैराग्य का मतलब है कि भगवत संबंधी वस्तु ये भी इनमें चिन्मयता का गुण विद्यमान है, इनको खाने से हमारे भीतर भी चिन्मयता का गुण आएगा। अब 257वां श्लोक है कि प्रोक्तेन भक्ति प्रोक्तेन लक्षणे नैव भक्ते अधिकृतस्य च अंगत्वे सुंदरा सुनिरसतेपि नित्याद्याखिल कर्मणां ज्ञानस्य आध्यात्मिकस्यापि वैराग्यस्य च फल्गुणः स्पष्टार्थं पुनरपि तदेवेदं निराकृतम्। प्रोक्तेन लक्षणे नैव भक्ते अधिकृतस्य च अंगत्वे सुनिरसतेपि। यहाँ पर वैराग्य और ज्ञान, ज्ञान और वैराग्य ये भक्ति के अंग नहीं है। प्रसंग जो यहाँ पर आप कह रहे हैं, जिस बात की स्थापना करना चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ज्ञान और वैराग्य कभी भक्ति के अंग नहीं है। तो भक्ति का जो लक्षण वर्णन किया गया उसमें ज्ञान और वैराग्य कभी भी नहीं था। कहीं उल्लेख नहीं है। अन्य अभिलाषता शून्यम, ज्ञान कर्माध्यनावृतम, आनकुल्यन कृष्णानुशीलनम, इसमें सब वस्तुओं में एकता का, एक पदार्थ का ध्यान करो, ये कहीं लक्षण में नहीं है कि दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीनों में एक पदार्थ का दर्शन करो, ये बात भक्ति के लक्षण में कहीं नहीं आई है। इस ज्ञान की उपयोगिता नहीं है कि ये ज्ञान हो तभी भक्ति होगी। सब पदार्थों में एक ही राम से सब, राम में सब, राम ही सब, ये ज्ञान होगा तो भक्ति होगी, ऐसा नहीं। कि आश्रय, निमित्त और उपादान सब एक हैं, इनमें एकता की भावना करना, इसका नाम ही है ज्ञान। और ये ज्ञान भक्ति के लक्षण में कहीं जुड़ा हुआ नहीं है। ये ज्ञान नहीं हो तब भी भक्ति की जा सकती है। प्रोक्तेन लक्षणेन, भक्ति का जो लक्षण वर्णन किया गया उसमें वैराग्य कहीं अनिवार्य नहीं है। और श्री कृष्ण की आराधना करने वाले जो उपास्य अनुकार्य हैं, जिनका इमिटेशन हम कर रहे हैं, जिनका हम अनुकरण कर रहे हैं, जिनका हम इमिटेशन कर रहे हैं, वे लोग, उनके व्यवहार में कहीं भी वैराग्य नहीं दिख रहा है। नंद बाबा गृहस्थ, दशरथ राजा गृहस्थ, राधा रानी गृहस्थ, व्यवहार में तो सब परिवार के ही और समाज के एक अंग होकर के विराजमान है। अम्बरीश, प्रहलाद, सब कोई भी विरक्त नहीं। तो जो उपास्य हैं, राधा कृष्ण भी और उनकी आराधना करने वाले जो हैं, अम्बरीश, प्रहलाद आदि, वे भी, और श्री नंद, यशोदा इत्यादि, ये सब के सब इनमें कहीं वैराग्य नहीं है। इसलिए वैराग्य कभी भक्ति का अंग नहीं है। ज्ञान वैराग्य कभू भक्ति अंग नोहे, श्री चैतन्य चरितामृत में, सनातन शिक्षा में श्रीमद् महाप्रभु ने कहा कि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के अंग नहीं। और जरूरी नहीं कि ज्ञान होने पर ही भक्ति हो, बिना ज्ञान के भी भक्ति हो सकती है। तो प्रोक्तेन लक्षणे नैव, भक्ति का जो लक्षण वर्णन किया गया कि आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन, कृष्ण को सुख मिले ये विचार करके की गई कृष्ण संबंधी चेष्टा, कायिक, वाचिक और मन की, मानसिक, तीनों प्रकार की जो चेष्टाएं हैं वे चेष्टाएं भक्ति हैं। चेष्टा ही भक्ति है, अनुशीलन ही भक्ति है। और इसमें कहीं जरूरी नहीं कि कहीं निमित्त कारण, उपादान कारण और आश्रय इनको एक माना जाए। निमित्त कारण, उपादान कारण और आश्रय इनको एक मानना, इसी का नाम ज्ञान है। राम से सब, राम में सब, राम ही सब, तो ये निमित्त कारण, उपादान कारण और आश्रय इनको एक मानना, ये भक्ति के लिए अनिवार्य नहीं। तो प्रोक्तेन भक्तिरेण लैवो, और भक्ते अधिकृतस्य च, यहां भक्ति का अधिकार चल रहा है, वैराग्य का अधिकार नहीं चल रहा है। भक्ति अपने आप संसार से वैराग्य उत्पन्न कर देती है। भक्ति करने के लिए वैराग्य धारण करना अनिवार्य हो, ऐसा नहीं कि ग्रह त्याग करो तब भक्ति होगी, ऐसा नहीं। अंगत्वे सुनिरसते भी, इसलिए वैराग्य भक्ति का अंग नहीं है, ज्ञान भी भक्ति का अंग नहीं है। क्या सुंदर तरह से बता दिया, क्या तार्किक आधार पर बता दिया। नित्यादि अखिल कर्मणाम, नित्यादि अखिल कर्मणाम, ये भक्ति का अंग नहीं है। और जितने भी अन्य कर्म हैं वे नित्य नहीं हैं, यह भी निराश कर दिया गया। अन्य जितने भी अंग हैं वर्णाश्रम धर्म के, वे अंग और सारे कर्म ये भी नित्य नहीं हैं, इनका भी निराश कर दिया। माने भक्ति होने पर चार प्रकार के जो कर्म हैं उनको नित्य आदि, माने नित्य कर्म, नैमित्त कर्म, परिसंख्या कर्म और अपवाद कर्म, माने प्रायश्चित कर्म, नित्य नैमित्तिक प्रसंख्या और प्रायश्चित, ये चारों कर्म जो हैं वो चारों कर्म ये नित्य नहीं है। कोई भी कर्म नित्य नहीं है। ये यज्ञोपवीत हुआ तब उसने संध्या शुरू की, इसे संध्या को नित्य कर्म तो कह रहे हैं, परंतु वो नित्य है। तो बालक कोई जन्म लेने के साथ साथ संध्या थोड़ी करने लगा, जब तक उसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ तब तक वो तो आगंतुक है। तो अग्निहोत्र संध्या इत्यादि जो कर रहा है उसको नित्य कर्म कहा जा रहा है कि उसे नित्य करना है, पर तत्वतः वो नित्य नहीं। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि अंगत्व सुनरस्ते पी नित्याद्य अखिल कर्म नाम, कि नित्य आदि अखिल जो कर्म हैं, माने नित्य कर्म भी निराश हो जाता है और विरक्त होने के बाद में फिर संध्या बंधन सब छूट गए उसके, फिर काय को संध्या करेगा, वो तो नाम जप करेगा, अपनी संख्या पूर्ति करेगा, कोई सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए उपस्थान करने के लिए थोड़ी विराजमान हो जाएगा। उसे फिर उसको संन्यास ग्रहण करने के बाद में उसे फिर संध्या बंधन ये सब करने की, अग्निहोत्र करने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, तो वे नित्य कर्म नहीं है। अब दूसरा आया नैमित्तिक। नैमित्तिक का मतलब है कि देश काल अथवा पात्र इनकी प्राप्ति होने पर जो कर्म किए जाएं उनको नैमित्तिक कर्म करेंगे। पिता आदि की मृत्यु का दिन आया, काल आने पर श्राद्ध किया जाएगा, यह नैमित्तिक कर्म हो गया। अमुक तीर्थ में गए हैं तो वहां पर दान करना है, ये काल देश के कारण कोई नियम आया कि वहां जाकर के उस तीर्थ में ये किया जाएगा, देश के कारण ये जो कर्म किए जाए वो नैमित्त कर्म हो गए। इसी प्रकार किसी महापुरुष के पर, किसी व्यक्ति के आने पर उसका सत्कार इस तरह से किया जाए, ये या शरीर में यौवन का प्रादुर्भाव हो गया तब विवाह किया जाए, ये निमित्त हो गया। तो देश काल पात्र के कारण जो कर्म किए जाएं उनको हम निमित्त कहेंगे, इनकी प्राप्ति होने पर। नित्य कर्म जो नित्य किए जा रहे हैं, और जिनका न करने पर तो दोष है, करने पर जिनका कोई भी प्रतिभा, करने पर कोई लाभ नहीं है प्रत्यक्ष, परंतु न करने पर दोष लग जाएगा, उनको कहेंगे नित्य कर्म। के अकर्णात प्रतिभा साधनम, ये नित्य कर्म की परिभाषा है कि नहीं करोगे तो प्रतिभा लगेगा, करोगे तो उसका प्रत्यक्ष फल नहीं मिलेगा। कृते प्रत्यक्ष फल अभाव और अकर्णात प्रतिभा साधनम, ये नित्य कर्म हो गया। संध्या कर रहे हैं, कोई विशेष फल तो मिल नहीं रहा है, प्रत्यक्ष में फल नहीं मिला, नहीं करोगे तो पाप लगेगा, उल्टी बात, ये हो गया नित्य कर्म। नैमित्त कर्म का तात्पर्य है कि देश काल पात्र इनकी प्राप्ति होने पर कोई कर्म किया जाए उसको हम कहेंगे नैमित्त कर्म। जैसे युवावस्था आने पर विवाह करना, ये या कोई ब्राह्मण आने पर, सूर्य ग्रहण आने पर कहीं दान करना, ये हो गया देश काल पात्र इनके द्वारा कोई कर्म करना, ये निमित्त कर्म हो गया। अब तीसरा कर्म है परिसंख्या, परिसंख्या का मतलब है सीमित, सीमित का तात्पर्य है कि जैसे शास्त्र में कहा गया कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, अब यदि पूरे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं आजीवन, तो फिर विवाह करके धर्मानुमोदित जो काम है उसका सेवन करो, ये हो गया परिसंख्या, लिमिटेड करना। तो तीसरी जो विधि है वो है परिसंख्या विधि। ये परिसंख्या विधि है। परिसंख्या विधि में कई बार ऐसा भी होता है कि मीमांसा में परिसंख्या का बहुत प्रयोग हो रहा है कर्मकांड में। अब पांच घड़े रखे हुए हैं, उसमें किस घड़े का जल प्रयोग किया जाएगा, ये परिसंख्या विधि हो गई कि घड़े के जल से आचमन किया जाए। तो पंत कौन सी घड़े का जल का आचमन किया जाएगा, यज्ञ में तो पांच घड़े रखे गए थे, तो ये भी परिसंख्या विधि है। तो परिसंख्या विधि दो तरह की होती है। परिसंख्या माने या तो अपनी जो इंस्टिंक्ट्स हैं उनको, जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनको सीमित करना, जैसे अखंड ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हो तो शास्त्रानुमोदित काम का सेवन करो, ये विधि हुई। तो ये हुई परिसंख्या विधि, या पांच घड़े में से इस घड़े के जल का तुम प्रयोग करोगे, ये आहुति दोगे, इस पात्र की जो हवि है उसका हवन करोगे, ये भी परिसंख्या विधि हो गई। अब चौथी जो विधि है वो चौथी विधि है प्रायश्चित विधि, कि कभी अनजाने में पाप बन गया या विधि का उल्लंघन हो गया, तो उस विधि का उल्लंघन करने पर उसके प्रायश्चित के रूप में कोई कार्य किया जाए, उसका नाम हुआ प्रायश्चित। तो कर्म जो है विधि, उस विधि के चार स्वरूप हुए। एक हुआ नित्य विधि, नित्य विधि उसे कहेंगे कि जिसको करने पर प्रत्यक्ष फल नहीं मिल रहा है परंतु न करने पर प्रतिवाय अपराध लगेगा। दूसरी है नैमित्तिक विधि, नैमित्तिक विधि उसे कहेंगे जहां पर कोई विशेष काल या पात्र आने पर उसका स्वागत किया जाए, उसके लिए कोई विधान किया जाए। यदि घर में वर आया है तो विष्णु रूप वर आया है, उसको हमें कन्या रूप लक्ष्मी रूप कन्या उसको प्रदान करनी है, तो वर का पूजन किया जाएगा, वर पूजन की विधि हो गई। तो देश काल पात्र आने पर कोई जो विधि है उसको कहेंगे नैमित्तिक विधि। अब तीसरी है परिसंख्या विधि। परिसंख्या माने मन की जो प्रवृत्तियां हैं उनको कहीं सीमित करने के लिए, या शास्त्र में बहुत सारी चीजें प्राप्त हैं उनमें विशेष वस्तु का प्रयोग करने के लिए, लिमिटेड करने के लिए जो चेष्टा की जा रही है उसको कहेंगे परिसंख्या। और चौथी जो विधि है वो अनजाने में यदि पाप बन गए हैं तो उन पाप का प्रायश्चित किया जाए, और प्रायश्चित करने के लिए उसके लिए जो धर्मशास्त्र में जो निर्णय किया गया है उसके अनुसार, या उनकी विशेष जो आहुति हैं उन आहुति के अनुसार आहुति दे करके उनका सेवन किया जाए। तो ये विधि हुई। परंतु भक्ति जो हैं उनमें तो नित्य आदि जितने भी कर्म हैं उनका भी निराश कर दिया गया, भक्ति में इन कर्म का भी निराश हो गया, और भक्ति में वैराग्य जो है उसका भी निराश हो गया। इसलिए प्रोक्ते लक्षणे नहीं, वो भक्ति का जो लक्षण वर्णन किया गया कि अन्याभिलाषता अनुकूल्यं कृष्णानुशीलन, ये भक्ति का लक्षण था। इस लक्षण में कहीं भी वैराग्य नहीं है और कहीं भी ज्ञान नहीं है, और भक्ति का ही अधिकार यहां पर चल रहा है, इसलिए ज्ञान वैराग्य की जरूरत नहीं है। इसमें अंगत्य सुंदर अस्तित्व भी, भक्ति ये सहायक हैं, ज्ञान और वैराग्य ये भक्ति में सहायक हैं, इनको अंगत्व इनका निराश कर दिया गया। नित्य द्याखिल कर्मणाम, यहाँ तक कि नित्य नैमित्तिक परिसंख्या और प्राश्चित इन विधियों का भी निराश कर दिया गया। इसलिए ज्ञान और वैराग्य और कर्म ये भक्ति के अंग नहीं है, ये एक बात सिद्ध हुई। न कर्म अंग है, न ज्ञान अंग है, न वैराग्य अंग है। भक्ति का अंग क्या है? माला जप करना, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन, ये नौ जो हैं ये भक्ति के अंग हैं, 64 ये भक्ति के अंग हैं, इनमें वैराग्य ये मुख्य अंग नहीं है। वो माने कर्म भक्ति में कहीं उपयोगी हो सकता है, जैसे ठाकुर जी का आप कहीं माने अभिषेक कर रहे हैं तो उसके पहले संकल्प कर रहे हैं कि भगवत जो जो नहीं, जैसे विष्णु विष्णु विष्णु अद्य श्री नंद कुमारस्य जन्मोत्सवम कर्तुम जन्माभिषेक उपलक्षित पंचामृत स्नानम कारिष्ये, कि आज नंद कुमार जो हैं उनका जन्मदिन है, उन जन्मदिन उनका जन्मदिन करने के लिए उन श्री ब्रजराज कुमार नंद कुमार उनका पंचामृत स्नान मैं कराता हूँ। तो ये जो कर्म किया गया, ये जो संकल्प करते हैं पंचामृत करने के पहले, तो ये संकल्प जो है संकल्प करने से वो भक्ति का अंग हो गया। अब जो कर्मकांड की विधि तो ली गई, वहाँ पर अपूर्व का निर्धारण भी किया गया कि आज अमुक देश अमुक स्थान पर अमुक में अमुक फल प्राप्त करने के लिए, अमुक फल प्राप्त करने के लिए जहाँ भी बात आएगी वहाँ पर कहा जाएगा श्री गोपी जन वल्लभ प्रीत्यर्थम। हम लोग तो संध्या करते हैं, संध्या में भी जो संकल्प करते हैं विनो करते हैं वो अधिपूर्व चंद्रगुण विशेष ये ममोपात्र दुर्चक्षण द्वारा भगवान श्री गोपी जन मतलब प्रीत्यर्थम, यही कह के संकल्प करते हैं प्रातः संध्या भी तकाल संध्या ममोपाश्य, तो गोपी जन मतलब प्रीत्यर्थम करते हैं वहाँ पर। तो वैष्णवों की जो शिष्टाचार की जो विधि है वो शिष्टाचार की विधि कहीं नित्य को भी ठाकुर का अंग बनाने की शिष्टाचार की विधि है, तो उसे ही करते हुए विराजमान हो। तो यहां पर एक बात पक्की हो गई कि ज्ञान वैराग्य और कर्म अपने आप में भक्ति के अंग नहीं है। कर्म को भक्ति का कहीं सजावट करने के लिए भक्ति का अंग बनाया जा सकता है और वो भक्ति का अंग हो जाएगा। शास्त्र विधि का पालन करना है इसलिए। काय का नहीं नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, ना कोई जरूरत नहीं। भागवत जी का पाठ करने में कोई विनियोग करने की जरूरत ही हो ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि यहाँ गोपाल मंत्र इत्यादि का जो जप करने के लिए बैठे हैं उसमें भी विनियोग करने की जरूरत नहीं है। कभी कर लिया कभी नहीं किया तो जरूरी नहीं है, और अपना अपने हिसाब से बस ठाकुर जी के सबसे हाँ कोई विनियोग करने की जरूरत नहीं है, और अंगन्यास कर्मन्यास करने की जरूरत नहीं है कि माने जो काम बीज है अंगुष्ठाभ्याम नमः और कृष्णाय तर्जनीभ्याम नमः और गोविंदाय मध्यमाभ्याम, ये सब करने की जरूरत नहीं, उसकी भी जरूरत नहीं। बल्कि इनको करने से फिर गोलोक मिलेगा, वृंदावन की निकुंज नहीं मिलेगी। ऋण सा सृष्ट करो विधमार्ग सेवते, तो फिर विधमार्ग से सेवा विधमार्ग का ज्यादा आग्रह हो जाएगा तो गोलोक मिल जाएगा, फिर यहां निकुंज की सेवा नहीं मिलेगी। या विधमार्ग का ज्यादा सेवन किया और यदि ये विचार करते रहे कि गति की स्थिति, इसलिए श्री प्रियालाल की अः स्वकीय रूप में स्थापना की जाए, दंपति रूप में उनकी आराधना की जाए, ये यदि ज्यादा ध्यान में किया गया, ये विचार करते हुए कि गति की सार्थकता स्थिति में है और प्रक्रिया में गति गति है, स्थिति है नहीं, प्रक्रिया में गति गति है, स्थिति है नहीं, तो स्थिति न होने के कारण हम श्री नुकुंज मंदिर में भी श्री प्रियालाल की कुंज दंपति के रूप में उपासना करें, तो दंपति के रूप में यदि उपासना करेंगे तो वहां पर जाकर के फिर कहीं श्री राधिका की प्रतिनिधि रूप में द्वारका में श्री सत्यभामा हैं, रुक्मणी जी की प्रतिनिधि रूप में रुक्मणी हैं, श्री चंद्रावली जी की प्रतिनिधि रूप में, तो फिर उनके प्रकरण में स्थिति मिल जाएगी। ये बड़ी झमेला है इसमें। राघवन का उपासना करने पर भी तुमको वृंदावन की निकुंज में श्री प्रियालाल की सेवा करनी है मंजरी रूप में, कि गोलोक में जाकर के देवी बनकर के गोलोक नाथ की सेवा करनी है, कि रुक्मणी के साथ में सत्यभामा के साथ में उनके परकर्म के साथ में उनकी सेवा करनी है। ये तीन मार्ग हैं, तीनों मार्ग अलग अलग हैं। यदि राधा रानी और उनकी सखी श्री रूपमंजरी उनका अनुगत्य ग्रहण करके हम आराधना करेंगे तो श्री वृंदावन कुंज में हमको मंजरी देही की प्राप्ति होगी। यदि हमने ये विचार ज्यादा रखा कि गति की सार्थकता स्थिति में है, इसलिए अंत में प्रियालाल को दंपति ही मानना है, और इस धारणा से जो उपासना करेंगे तो फिर रुक्मिणी प्राप्ति हो जाएगी द्वारका में। और यदि कहीं कर्मकांड और शास्त्रीय विधि इनका ज्यादा आधार ग्रहण किया और इनके विधिमार्ग को रिंसा सुष्ठु कुर्वन् यो विधिमार्गेण सेवते केवले नैव भावेनो महषी त्वम इयात् पुरे, यदि प्रियालाल के साथ में उनको मिलाना तो चाह रहे हैं, रिंसा तो चाह रहे हैं, रिंसा माने रमण करने की इच्छा, उसका नाम है रिंसा, रमण करने की इच्छा का नाम है रिंसा, तो रिंसा करने के साथ में अत्यंत विधिमार्ग का सेवन किया तो फिर विधिमार्ग के द्वारा गोलोक की प्राप्ति हो जाएगी, वृंदावन की प्राप्ति नहीं होगी। तो तीनों मार्गों में लक्ष्य में अंतर हो जाएगा, क्योंकि हमने द्वारकाधीश की सेवा तो की नहीं है, हम तो नंदनंदन की सेवा कर रहे हैं, पंत विधिमार्ग का प्रयोग कर रहे हैं, तो द्वारका में तो नंदनंदन है नहीं, फिर नंदनंदन की प्राप्ति करने के लिए गोलोक मिलेगा, तो गोलोक में नंदनंदन है, पंत वहां पर गोलोक में जो नंदनंदन है, हमने विधिमार्ग का आधार लिया है, इसलिए श्रुति और सारी मर्यादा उनके साथ में गोलोक की प्राप्ति हो जाएगी। और शुद्ध राग मार्ग की लोक वेद की मर्यादा से अलग होकर के यदि सेवा की तो श्री वृंदावन की कुंज में परकीय भाव से जो अद्भुत रसकदम्ब है, उस रस अद्भुत रसकदम्ब को प्राप्त करने के लिए श्री वृंदावन की प्राप्ति हो जाएगी। और यदि विधिमार्ग का सेवन कर रहे हैं और ये विचार कर रहे हैं कि ये दोनों दंपति हैं और परकिया भाव को बिल्कुल त्याग कर दिया है, तो दंपति रूप में श्री राधिका हैं सत्यभामा, तो फिर सत्यभामा के साथ में मिलन प्राप्त हो जाएगा, सत्यभामा के प्रकरण में अवस्थिति हो जाएगी। तो बड़ी कृपा है श्री रूप गोस्वामी जी, आगे एक कारिका आएगी, आगे आ रही है इस पूर्व विभाग की समाप्ति पर, इस कार्यक्रम में समाप्ति करेंगे कि ऋणसा सृष्ट कुर्वन् यो, कि प्रियालाल को मिलाने की तो है परंतु विधवार के द्वारा किसी ने सेवन किया है तो महषित्व याद पुरे, वो पुर में महषित्व को प्राप्त करेगा। पुर के दो अर्थ किए, एक पुर का अर्थ किया द्वारका और दूसरा किया गोलोक, ये दोनों पुर है। और वहां महषि रूप में ही श्री वृंदावन साम्राज्य के सम्राट साम्राज्य के रूप में युगल दंपति के रूप में श्रीमद गोलोक में उनकी प्राप्ति होगी, ये अंतर आ जाएगा। इसलिए सर्वोत्तम जो वस्तु है श्री रूप गोस्वामी जी ने बताई वही प्राप्त करनी है, भटकना नहीं है अपने आप को, अपने आप को भटकना नहीं। श्री रूप सनातन जो सर्वोत्तम वस्तु प्राप्त प्रदान करना चाह रहे हैं वही प्राप्त करनी है। और ये जो बात है ये बात कहीं अंतरंग परकर के बीच में ही कही जाएगी, ये चौराहे पर कहने की बात भी नहीं है, कोई दूसरा समझेगा ही नहीं इसे। अब ज्ञानस्य आध्यात्मिकस्य आपि वैराग्यस्य च फलगुणः, आध्यात्मिक जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान किसको कहेंगे, अधि आत्म, आत्मा को लक्ष्य करके किया गया जो ज्ञान है उसको, आत्मा को लक्ष्य करके जो वस्तु की जाएगी उसको कहा जाएगा आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब है आत्मा को लक्ष्य बना करके, आत्मा किसको कहेंगे जो सब में व्याप्त हो उसका नाम है आत्मा। अत सातत्य गमने, अत धातु जो है वो जो सब में बोविन इन्वॉल्व हो उसको हम अत कहेंगे, ऑल परवेंडिंग जो हो उसका नाम है अत। परवेंडिंग किसी चीज में व्याप्त होना, मर्ज होना, ये उसको अत धातु का प्रयोग होता है वहां पर। अत सातत्य गमने, निरंतर निरंतर जो सब वस्तुओं में गमन करे उसका नाम आत्मा है। तो आध्यात्मिक ज्ञान माने राम से सब, राम ही सब, राम में सब, आधार निमित्त कारण और उपादान तीनों एक ही आत्मा है, ये विचार करके जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो आध्यात्मिक ज्ञान रखने पर भक्ति ये नहीं बनेगी। भक्ति के लिए सेव्य सेवक भाव चाहिए और मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, ये यदि विचार किया जाएगा तो सेव्य सेवक भाव समाप्त हो जाएगा। इसलिए ज्ञान भी भक्ति का अंग नहीं है, वैराग्य अंग नहीं है, ऐसे ही ज्ञान भी भक्ति का अंग नहीं है। ज्ञान से आध्यात्मिकस्य आपि, एक ही पदार्थ सब वस्तुओं में कर्ता कर्म और आधार में व्याप्त है यह विचार रखना भी भक्ति में उपयोगी नहीं है। और वैराग्य से फलगुन, फलगु वैराग्य, भगवत संबंधी वस्तुओं को चिन्मय न मानकर प्राकृत मान लेना यह फलगु वैराग्य है। ये फलगु वैराग्य भी स्पष्टतार्थ पुनरपि, उनको ये दोनों भक्ति के अंग नहीं है, इनकी स्पष्टता से इनका निराश करने के लिए, निराश तो पहले किया जा चुका है परंतु स्पष्टता से निराश करने के लिए निष्कर्ष रूप में ये कंक्लूजन में ये बात दोबारा भी कही जा रही है, शब्दतः कही जा रही है, इसको यहां पर रखा जा रहा है कि स्पष्टतार्थ पुनरपि तदेवेदम निराकृतम, स्पष्ट रूप में इसको यहां पर निराकार निराकृत किया गया। अब यहां पर एक बात और कह रहे हैं कि धन शिष्यादि द्वारे या भक्ति ही उपपाद्यते, कि जिस भक्ति का आचरण, उपपत्ति माने सिद्धि या आचरण, जिस भक्ति का आचरण या तो बहुत से शिष्यों इकट्ठे हो जाएंगे और हमारे पास में एक चेलाओं की फौज हो जाएगी, इसके लिए यदि कोई भक्ति का आयोजन किया जा रहा है या धन मिलेगा। कोई धार्मिक आय, कोई भक्ति का आयोजन कर रहे हैं और इसके बदले शिष्यों से हमको कुछ भेंट मिल जाएगी, तो धन को प्राप्त करने के लिए या शिष्यों को की संख्या को बढ़ाने के लिए, या भक्ति उत्पाद्यते, जो भक्ति की जा रही है विदुरत्वात् वो शुद्ध भक्ति नहीं है, क्योंकि उसमें अनुकूल्यन अन्याभिलाषता तो चिपकी हुई है, यहाँ पर अन्याभिलाषता शून्यता नहीं है, तो विदुरत्वात् भक्ति से वो विदुर है और उत्तमता हानि, उसमें उत्तमता की हानि है, इसलिए तस्याश्च नांगता, ऐसे जो आयोजन हैं उनको भी अंग नहीं कहा गया। जहां पैसा इकट्ठा करने के लिए या शिष्यों की फौज इकट्ठी करने के लिए जो धार्मिक आयोजन, जो भक्ति के आयोजन किए गए, वे भक्ति के मूल जो मैसेज है उससे अलग हैं, मूल जो मोटिव है, मूल जो लक्ष्य, उससे अलग हैं, क्योंकि अनुकूलन कृष्णानुशीलन, श्री कृष्ण को सुख मिले ये भावना नहीं है, वहां पर मुख्य भावना है धन को प्राप्त करना और शिष्यों की संख्या बढ़ाना। इसलिए तस्य नांगता, ऐसे अंग की अंगता नहीं है, ये एक बात कही। अब दूसरी बात कि धन के द्वारा सेवा कराना, यह भी अंगता नहीं है कि स्वयं पर बैठे हुए वीडियो देख रहे हैं और पुजारी जी से कहा हाँ पहुंचो सेवा, पुजारी जी को रख लिया है और उनको मासिक वेतन दिया जा रहा है और मासिक वेतन दे करके धन के द्वारा सेवा कराई जा रही है, तो धन इकट्ठा करने के लिए की गई सेवा भी भक्ति नहीं है और धन के माध्यम से की गई सेवा भी भक्ति नहीं है। ऐसे ही शिष्यादि भीड़ द्वारे शरीर में खूब धन है, परंतु गुरुजी तो वीडियो देख रहे हैं और चेला से कह दी कि जाओ ठाकुर जी की आरती करा लो, स्वयं नहीं कर रहे, तो यह भी भक्ति नहीं। तो दोनों तरह से इसका अर्थ है कि तत्वतः सब सेवा अपने हाथ से होनी चाहिए, मुख्यतः जो सेवा है वो अपने हाथ से होनी चाहिए, अपने हाथ की सेवा ही मुख्य सेवा है। भाई जो काम हम नहीं पहुंच सकते हैं, जो सेवा हम नहीं पहुंच सकते हैं, उसके लिए शिष्य की सहायता ली जाएगी, जिसको हम नहीं पहुंच सकते हैं उसके लिए कहीं धन का प्रयोग किया जाएगा। भाई इतनी सामर्थ्य नहीं है शरीर में कि वैष्णव 10 वैष्णव आए हैं तो 10 वैष्णवों की जो ठाकुर जी पीछे जो रसोई है, ठाकुर जी के भोग के लिए जो रसोई बनाई जा रही है, अकेला आदमी कैसे बनाएगा 20 आदमियों की रसोई, तो उसके लिए तो उसको कहीं ना कहीं हलवाई रखना पड़ेगा। परंतु जहां अपन पहुंच सकते हैं वहां स्वयं तो बैठे हुए हैं और धन के द्वारा सेवा कराई जा रही है, या तू सेवा कर ले मैं बैठा हूं, ये जहां प्रवृत्ति है वहां नांगत्वम, तस्य नांगत्वम, उसकी अंगता नहीं है, ऐसी न धन की अंगता है। इसलिए तीन प्रकार की जो भक्ति है, तनुजा, वित्तजा और मानसी, बल्लभाचार्य जी ने तीन प्रकार की भक्ति मानी, तो उनमें ये कहा कि यदि मानसी नहीं है और केवल तनुजा सेवा की जा रही है, वो भी सेवा नहीं, पुजारी इसलिए सेवा कर रहे हैं कि हमको तनख्वाह मिलती है, ठाकुर के साथ में उनका कोई संबंध नहीं, वे तो अपनी नौकरी पूरी कर रहे हैं, तो उनको कोई फल नहीं मिलेगा। हाँ, सेवा की मानसी होनी चाहिए, ठाकुर के साथ में मानसिक संबंध होना चाहिए, तो जो सेवा करने वाला है उसका ठाकुर के साथ में कहीं ना कहीं मानसिक संबंध है, तब तो काम करेगा, और मानसिक संबंध नहीं है और वो तो केवल अपनी नौकरी पूरी कर रहा है और आया उल्टा सीधा किया और बस भागा, मानसी नहीं है, ठाकुर के साथ मानसिक संबंध नहीं है, तनुजा सेवा की जा रही है, शरीर तो सेवा कर रहा है, रसोई कर रहा है, पर नौकरी पूरी करनी है उसे, तो उसमें रस नहीं है, ठाकुर को सुख नहीं मिलेगा। और जहां अपने हाथ से केवल सेवा की जा रही है, तनुजा भी है और वित्तजा भी है, अपने पे अपना ठाकुर अंगीकार करें तो धन भी लगाया जा रहा है, शरीर भी लगाया जा रहा है और मानसी भी है, उस सेवा को, प्रेम सेवा को ठाकुर ग्रहण करेंगे। हाँ, अमरीश महाराज अपने हाथ से कर रहे हैं, हाँ, और ये विचार कर रहे हैं कि कोई मेरी सेवा, ये कौन चोर है जो चुरा करके ले जाए। अमरीश महाराज की पत्नी, रानियों में एक रानी ऐसी जो मंदिर में आकर के और रोज सोहनी लगा जाए और पहुंचा दे जाए, और वे जिस समय आए उसमें बड़ा मंदिर साफ सुथरा मिले, और विचार कर रहे हैं कौन है ये जो चोरी करता है, आज तो चोर को पकड़ना पड़ेगा कि मेरी सेवा को चोरा करके ले जाता है, और छुप करके बैठे। और जैसे ही रानी आई और रानी ने वहां पर सफाई करना शुरू किया, सो चोर चोर करके टूट पड़े उसके ऊपर अमरीश महाराज, और कह रहे चोर को पकड़ लिया, कौन है रही तू जो मेरी सेवा को चुरा रही है। और जैसे ही उसका घूंघट ऊंचा किया, बोले अरे महारानी आप हैं, आप कैसे? बोले महाराज सेवा मिल रही है हमको किसी तरह से। बोले ऐसा, अब छुप करके सेवा मत करो, अब हम दोनों मिल करके सेवा करेंगे, हमारी सेवा को चुराओ मत। तो वो हाँ स्वयं सेवा करने लगे, तो अपनी सेवा करो, हमारी सेवा को मत चुराओ। तो तनुजा वित्तजा मानसी मुख्य वस्तु है, मानसी, मानसी के साथ में तनुजा होनी चाहिए। तनुजा यदि नहीं पूरी हो सकती है, अपने शरीर से पूरी सेवा नहीं पहुंच सकते हैं, तो उस समय कहीं वित्तजा सेवा भी बुलानी पड़ेगी। अब ठाकुर जी का मंदिर बनाना है तो चिनाई कोई खुद थोड़ी कर लोगे, मकान बनाने के लिए तो राज मजदूर बुलानी पड़ेंगे और उनको कहीं पारिश्रमिक भी देना पड़ेगा। तो तनुजा वित्तजा मानसी ये तीनों होनी चाहिए। केवल वित्तजा सेवा है उसका भी कोई कीमत नहीं कि हाँ कितना चाहिए क्या चाहिए वो सब करना है, कितना खर्चा होगा, 10,000 मुनिंदे इनको 10,000 दे दो। और सेठ जी ने 10,000 दिलवा दिया, परंतु उस सेवा का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ना उनकी कहीं शरीर, बोले तुम हमको भी जाना है कहीं कहीं दूसरी जगह, हमारा कार्यक्रम है, अपॉइंटमेंट है, तो स्वयं सम्मिलित हो नहीं रहे, तनुजा है नहीं, मानसी है नहीं, और केवल वित्तजा सेवा की जा रही है, तो वो भी कुछ नहीं। इसलिए तनुजा वित्तजा मानसी तीनों सेवा करने के लिए कहीं अपनी जो सेवा है उस अपनी मानसी सेवा की प्रधानता होनी चाहिए। तो बड़ी सुंदर बात कह दी कि धन शिष्य आदि भेड़ द्वारे, धन के द्वारा और शिष्य के द्वारा जो भक्ति उपपाद्यते सिद्ध की जाए, विदुरत्वात् वो भक्ति नहीं है, और उत्तमता हान्या उसमें उत्तमा भक्ति के लक्षण नहीं है, इसलिए तस्याश्च नांगता, ऐसी शिष्य और धन के द्वारा केवल की गई वित्तजा सेवा या शिष्यों के द्वारा कराई गई सेवा वो भी नांगता भक्ति का मुख्य अंग नहीं है। ठीक है, अन्य की अपेक्षा तो अच्छा कुछ कुछ कुछ तो है ही है, ठीक है, बंधना तो बंधनी तो ही, एकदम त्याग तो नहीं किया जाएगा, पर तो भक्त का मुख्य अंग नहीं, उत्तम नहीं। उसमें भी कहीं ना कहीं अंतर है, माने केवल प्रचार पर आधार बना करके जो किया जा रहा है वो भी बहुत शुद्ध भक्ति तो नहीं, शुद्ध भक्ति तो नहीं, दूसरों के उपकार की भावना है, परंतु चोर रास्ते से कहीं अपने ईगो का ग्रेटिफिकेशन भी है और कहीं ना कहीं धन और शिष्य इनको इकट्ठा करने का प्रयास भी है। और अपने अहम का पोषण भी है कि हम गुरुजी होकर के कहीं पूछेंगे, वो शुद्ध भक्ति तो नहीं। विशेषणत्व एवेशम संश्रयन्ति अधिकारिणाम विवेकाधीन्यतो मीशाम अपि नांगत्वम उच्यते। विशेषणत्वम एवेशम संश्रयन्ति अधिकारिणाम, तो भक्ति के जो अधिकारी हैं उनमें विवेक इत्यादि विशेष रूप से वर्णन किए गए। विवेक रखना चाहिए कि मुझे अपनी ठाकुर की सेवा करनी है। विशेषत्वम एवेशम, तो जो विशेषण दिए गए अनुकूलन कृष्णानुशीलन ये तो है मुख्य भक्ति, परंतु अन्याभिलाषता शून्यम और ज्ञान कर्माध्यनावृतम, ये दोनों जो विशेषण दिए ये वैष्णव अधिकारी गण इसका आश्रय ग्रहण करेंगे। अन्याभिलाषता शून्यम, ठाकुर को प्रसन्नता हो यही मुख्य लक्ष्य है, दूसरी वस्तु आनुषंगिक हैं उनके लिए भक्ति नहीं की जा रही है। और ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ज्ञान कर्म से आवृत नहीं है, ज्ञान उपयोगी है परंतु ज्ञान का फल मोक्ष मिल गया अब भक्ति छोड़ दो, तो ये हो गई भक्ति ज्ञान से आवृत। ऐसे ही कर्म का फल स्वर्ग मिल गया अब भक्ति मत करो, ये हो गई कर्म से आवृत। तो ज्ञान कर्म से अनावृत होने का मतलब है कि भक्ति के साथ में ज्ञान का फल मोक्ष और कर्म का फल भोग ये भी मिलेंगे ही मिलेंगे, परंतु इनके मिलने पर भक्ति का त्याग कर देना यही है आवृत होना। ज्ञान से आवृत हो जाना या कर्म से आवृत होना वो भक्ति आवृत नहीं है। ज्ञान कर्माद्यनावृतम, इसलिए विशेषणत्वम एवेशम, भक्ति का जो विशेषण है अन्याभिलाषता शून्य और ज्ञान कर्म से अनावृत, ये दोनों जो विशेषण हैं संश्रयन्ति अधिकारिणाम, अधिकारी जन इनका भी आश्रय लेते हैं। विवेकाधीन या तो मीशाम, इसलिए विवेक इत्यादि जो हैं वे नांगत्वम, विवेक इत्यादि भी अंग नहीं है बल्कि भक्ति का मुख्य अंग है मानसी सेवा, ठाकुर के साथ में स्वरूप के साथ में संबंध ज्ञान, ये मुख्य वस्तु है। क्या बात है, आज की प्रसंग तो बड़ा मार्मिक, मैंने एकदम बहुत गुड सेटलिटीज जितनी हैं वो सारी बहुत बारीकी के साथ में, ये कहीं भक्ति का रहस्य समझने में आ जाए, ये इन पंक्तियों को या कोई ढंग से समझे तो भक्ति का रहस्य समझ में आ जाए, ये भक्ति के रहस्य को समझाने वाली पंक्तियां। कृष्णोन्मुखम स्वयं यान्ति यमा शौचादयस्तथा इत्येषां च नियुक्ता स्याद् भक्तंग्या अंतरंग पातिता। तो वैराग्य भक्ति का अंग नहीं है, ज्ञान माने निमित्त कारण उपादान कारण और आश्रय एक है, यह बात भी भक्ति का अंग नहीं है। फिर धन और शिष्य ये भी भक्ति के अंग नहीं है। फिर अन्याभिलाषता शून्य, ज्ञान कर्म इनकी कहीं उपयोग किया गया परंतु ये भी भक्ति के मुख्य अंग नहीं है। अन्याभिलाषता रखना ये भी भक्ति का अंग नहीं है, अनुकूल रूप में कहीं आ रहे हैं तो आएंगे वे, भक्ति में बाधक नहीं है तो अन्याभिलाषा वो ठाकुर की सेवा के लिए जो अभिलाषा है वो सेवा के लिए अभिलाषा कहीं धारण करनी पड़ेगी। नंद बाबा ज्ञान धारण करते हैं कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण के प्रेम के लिए, कि मथुरा के जितने भी लोग हैं, मथुरा गया था मैं, नंद बाबा सोच रहे हैं कंस वध के अवसर पर या और सब अवसर पर, वहाँ पर सारे लोग मेरे कृष्ण की, मेरे बेटा की, तुम ब्रह्म हो, तुम परमात्मा हो, हे ईश्वर, हे जगदीश, हे परमात्मा, हे महापुरुष, आपकी जय हो ऐसे स्तुति कर रहे हैं। मेरे बेटा मना क्यों नहीं करता है, उसको मना करना चाहिए, नहीं नहीं मैं ईश्वर ईश्वर नहीं हूं, मैं तो नंद बाबा का बेटा हूं, ये कहता क्यों नहीं है। बोले कृष्ण की एक चतुराई है, और वो चतुराई ये है कि कृष्ण को इन मथुरा वासियों को छोड़ करके आना है वापस ब्रज में, मेरे पास में आना है। अब यदि कृष्ण ये कह दे कि नहीं मैं तो नंद बाबा का बेटा हूं, तुम्हारा बेटा नहीं हूं, तो ये लोग छोड़ेंगे नहीं और कृष्ण आ नहीं सकेंगे। परंतु कृष्ण स्वीकार करते, हां मैं ब्रह्म हूं, हां मैं ईश्वर हूं, और धीरे से किसी एक दिन कृष्ण ये कहने लगेंगे कि मैं ईश्वर हूं ना, और ईश्वर तो सबका होता है, इसलिए मैं वापस ब्रज में जा। तो ब्रज में आने के लिए कृष्ण एक बहाना अपने पास में पकड़ करके रख रहे हैं, और वो बहाना है मैं ईश्वर, और ईश्वर तो सबका है, ईश्वर तुम्हारा भी माता पिता है, तो तुम भी मेरे ताऊ चाचा पिता मामा फूफा सब हो, तो द्वारका मथुरा वासियों को भी चाचा ताऊ फूफा मामा कह रहा है। परंतु तत्वतः ईश्वर होने के कारण, हाँ तुम भी मेरे मामा जी हो, तुम भी मेरे फूफा जी हो, ये कह रहा है, तत्वतः उसकी भावना नहीं है। तत्वतः वो फूफा मामा तो मान रहा है हमारे ब्रज को, ब्रज के जो निवासी हैं। परंतु ईश्वरता के बहाने वे मथुरा वासियों के सामने भी वो ये कहने लगता है कि हाँ मैं तुम्हारा भतीजा हूं, और कभी चाचा कहकर के अक्रूर जी को काका जी कहकर के संबोधित करने लगता है। परंतु उसे अक्रूर जी के प्रति काकापने की भावना है नहीं, केवल एक दिन उसको क्योंकि छोड़ करके आना है इसलिए, और उस समय बड़े जोर से कहेगा अजी मैं ईश्वर हूं ना, और ईश्वर के तो सबका बेटा है, तो मेरे माता से पिता तो वो, इसलिए हम जा रहे हैं अपने, और हमारा जो अपने काका हैं, अपने पिता हैं, उनके पास में हम जाएंगे। तो हमारे पास में आने के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा में ये प्रसिद्धि करा दी है, और इस बात का खंडन नहीं करता है कि मैं ईश्वर हूं। इसलिए कृष्ण के पास में ये जो एक्सक्यूज है, इस बहाने को बनाए रखने के लिए ये जो आर्गुमेंट है कृष्ण के पास में कि मैं तुमको छोड़ करके जा रहा हूं क्योंकि ईश्वर तो सबका है, इस बहाने को बनाने के रखने के लिए अब हमको भी इस बात का आग्रह नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए कि हम तेरे बाप बैठे तो है, तू बसदेव जी को बाप क्यों बना रहा है। नंद बाबा भी लड़ सकते थे, बसदेव लड़ और नंद बाबा दोनों में झगड़ा हो जाता, लड़ाई हो जाती। परंतु श्री नंद बाबा बुरा नहीं मानते हैं और कह देते हैं ठीक है बसदेव जी का बेटा बलदेव मुझे भी तो बाप कहता है कि नहीं, ऐसे मेरा बेटा यदि बसदेव जी को बाप कहता है बहुत अच्छी बात है, व्यवहार में निभ जाएगा। इसलिए नंद बाबा को बुरा नहीं लग रहा है, और ये एक सामान्य शिष्टाचार की रीति है कि उसमें अपने पुत्र को समादर में किसी दूसरे का पुत्र भी कह दिया जाता है। कोई छोटा बालक जा रहा है, कोई पूछे किसका लड़का है, बोले आपका ही लड़का है, तो अपने बेटे को आपका बेटा या आपका ही बेटा है, आपका ही पुत्र है, तो जैसे कह दिया जाता है ऐसे ही श्री नंद बाबा। कितनी सूक्ष्म बात है ये, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कृपा यदि नहीं करें तो ये तत्व कौन जाने। सब यही समझेंगे कि दूसरे के बेटे को अपना करके मान लेंगे नंद बाबा, सत्यानाश, सारा रस ही समाप्त, ये मान लिया जाता। इसलिए बड़ी सूक्ष्म बात जो है वो ये है कि समाधान में ये एक शिष्टाचार है कि अपने पुत्र को दूसरे का पुत्र कह दिया जाता है। इसलिए कोई पूछे कि वासुदेव कहाँ है, वो वसुदेव नंदन कहाँ है, नंद बाबा से पूछे क्या वसुदेव नंदन को देखा क्या, उनको बुरा नहीं लगेगा नंद बाबा को, कह रहे हाँ ठीक है वसुदेव नंदन उधर गए हैं भाई, उस कमरे में है, ऐसा कह देंगे। नहीं तो एक दिन नहीं रह सकते हैं नंद बाबा मथुरा में, एक दिन रुकना कितना कठिन हो जाएगा। तो कृष्ण अपने आप को ईश्वर कहते हैं इसलिए कि ईश्वरता का एक्सक्यूज लेकर के वे एक दिन मथुरा वासियों को छोड़ करके अपने यथार्थ माता पिता के पास में ब्रज में आ जाएंगे। नंद बाबा इसको इसलिए झेल रहे हैं कि वसुदेव नंदन हैं, ईश्वर हैं, इन दोनों बातों को इसलिए झेलते हैं कि कृष्ण के पास में ये हथियार होना चाहिए, ये एक्सक्यूज होना चाहिए कि वो सबको छोड़ करके ब्रिज में आ सके। ये मेरे हृदय की बात और कृष्ण के हृदय की बात है कि हम जानते हैं कौन किसका बेटा है। वसुदेव जी जो कह रहे हैं बकने दो, मथुरावासी जो कह रहे हैं उनको कहने दो, हम भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं उनके, परंतु हमारे साथ में वे यहाँ आकर के विराजमान। तो हाँ हाँ हाँ हाँ उद्धव जी के सामने नंद बाबा ने कहा कि नमः कृष्ण ईश्वर, कि उद्धव जो तू कह रहा है तेरे ईश्वर कृष्ण को प्रणाम है, तो नमस्तम कृष्ण ईश्वर, उन कृष्ण ईश्वर को हमारा प्रणाम। तो ये कृष्ण को ईश्वर करके नंद बाबा जो कह रहे हैं ये केवल ऊपरी दिखाने के लिए, पीछा छुड़ाने के लिए, कौन तेरे साथ में मगजमारी करे, अपने आप को पीछे छुड़ाने के, तेरा जो ईश्वर है उसको हमारा प्रणाम। हाँ अंदर भाव बोलिए कि ये हमारा बेटा है, कभी कृष्ण को ईश्वर नहीं कहेंगे, परंतु ऊपर से कहते हाँ भैया तेरा जो है हमें कौन मगजमारी तुझसे कब तक करेंगे, तेरे ईश्वर को प्रणाम, नमस्तम कृष्ण ईश्वर, ये या जो भी वो तो कृष्ण को ईश्वर करके निरूपण कर। तो यहाँ पर आज के प्रसंग में बड़ी सुंदर बात कि वैराग्य कभी भक्ति का अंग नहीं है, फल्गु वैराग्य तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो भगवत स्वरूप में चिन्मयता, भगवत चरणामृत में चिन्मयता का ध्यान नहीं रखता है, इसलिए फल्गु वैराग्य तो बिल्कुल भी नहीं। जो युक्त वैराग्य है वो भी भक्ति का पूरी तरह से अंग नहीं है, सहायक है परंतु भक्ति का अंग नहीं है। वैराग्य के बिना भी भक्ति हो सकती है, क्यों कृष्ण संबंध को लेकर के ब्रज सभी ब्रजवासियों की धन पुत्र ग्रह में पूर्ण आ सकती है कि कृष्ण के हैं, और कृष्ण जब लौट करके मथुरा से आएगा तो जैसा छोड़ करके गया है वो चीज उसको वहीं योग्य क्यों मिलनी चाहिए, ऐसा विचार करके वे सारे ब्रज को योग्य तो सजा करके रखते हैं कि कृष्ण लौट करके आएगा, इसलिए उसकी सारी चीज उनको मिलनी चाहिए। तो वैराग्य की बात पूरी हुई, फल्गु वैराग्य नहीं है, युक्त वैराग्य है, युक्त वैराग्य में भी अन्य वस्तुओं के प्रति तो युक्त वैराग्य है परंतु तो श्री कृष्ण संबंधी वस्तुओं में परम परम आ सकती है, वैराग्य नहीं है बल्कि आ सकती है। अब ज्ञान, श्री कृष्ण मेरा बेटा है, इस ज्ञान को तो पूरी तरह पकड़ करके रखा है, परंतु तो कृष्ण ही एक आश्रय होकर के निमित्त कारण, उपादान कारण और आश्रय होकर के विराजमान है, इस ज्ञान को वे स्वीकार करना भक्ति के लिए अनिवार्य नहीं है, ये जिद नहीं है, परंतु राग संबंध है, उनको भी भक्ति की पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भक्ति के लिए जरूरी नहीं कि वैराग्य हो, ज्ञान हो, ज्ञान भी भक्ति का अंग नहीं है, ऐश्वर्य भी भक्ति का अंग नहीं है। श्री नंद बाबा इत्यादि कृष्ण को जो ईश्वर कहते हैं, वो या तो अपनी पल्ला छुड़ाने के, जान छुड़ाने के लिए कि तेरी बात जो है, जैसे प्रतिपक्ष परतोषण न्याय, ये जो है कि भाई शत्रु तुम प्रतिपक्ष जो है वो संतुष्ट हो जाए, ठीक है तुझे संतोष हो जाए, तो प्रतिपक्ष परतोषण न्याय से या तो कोई बात कही जा रही है, हाँ की जा रही है, या ये समझ करके कि कृष्ण ईश्वरता के बहाने ही एक दिन मथुरा वासियों को छोड़ करके वापस मेरे ब्रज में आएगा, इसलिए वे इस ईश्वरता को स्वीकार करते हैं और कृष्ण की हाँ में हाँ मिलाते हैं, परंतु मन में ये जानते हैं कि या तो तू जाने या मैं जानू, कि हमारी तुम दोनों की प्रीति कैसी है, जगत कह रहा है इसलिए हम भी कह रहे हैं ठीक है तू इस बहाने कहीं ब्रज में आ जाएगा। तो ऐश्वर्य की स्थिति ये है। अब रही यम शौच दया इत्यादि जो नियम हैं, ये भी भक्ति के मुख्य अंग नहीं हैं। भक्ति में जितने सहायक होकर के विराजमान हैं, यम नियम आसन प्राणायाम, ये अष्टांग योग और शौच सत्य दया, ये भक्ति में यदि उपयोगी हैं तो इनको स्वीकार करेंगे। कई बार भक्ति मार्ग में भी, भक्ति संप्रदायों में भी योग को ग्रहण किया गया, जैसे विजय कृष्ण गोस्वामी भी जटा धारण कर रहे हैं, योग धारण कर रहे हैं, योग का आचरण कर रहे हैं, परंतु उनकी उपासना ठीक राग मार्ग की। के रामानुज उपासक, कृष्णोपासक, परंतु मल्लुक पीठ में जटा आधारी इनको ग्रहण किया जाएगा, दंड कमंडल इनको ग्रहण किया जाएगा। अरे निम्बार्क संप्रदाय में काठिया बाबा काठ की लगोटी पहन रहे हैं, कौंधनी पहन रहे हैं, काष्ठ की कौंधनी, और काष्ठ की कौंधनी धारण करके और विराजमान है। तो योग की चर्या कभी कभी भक्तगण भी ग्रहण करते हैं, परंतु उनका लक्ष्य योग नहीं है। यदि योग कहीं भक्ति में उपयोगी है तो उसको भी ग्रहण कर लेंगे। अब काष्ठी जो हैं शरणानंद जी महाराज और उनके यहाँ का जो काष्ठी आश्रम की जो है, वहां पर योग आधारी इन सबों को, योग के साधन इनको ग्रहण किया गया है, पर वे लोग तो ज्ञान मार्गी हैं। मूलतः ज्ञान भक्ति को ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहीं उपयोगी करके मान रहे हैं, और स्वयं सखी भाव की उपासना भीतर, हाँ हाँ, तो वो भीतर उपासना भी कहीं, रस की उपासना भी कहीं विराजमान है, तो योग को भी कहीं ग्रहण किया जाता है। तो यमा शौचादेश तथा इतने सामने युक्ता भक्त्यंग अंतरंग पात्रता, भक्ति के अंतरंग नहीं है। तो आज का पूरा जो प्रवचन है वो प्रवचन ये निष्कर्ष के वैराग्य ज्ञान ईश्वर माना, इस तरह अष्टांग योग और यम और नियम, ये सब भी शौच इत्यादि ये भक्ति के अंग नहीं हैं। भक्ति की अनुकूलता प्रदान करने में इनकी उपयोगिता है। अपरस की जो पद्धति है वो अपरस की पद्धति भी केवल ये दिखाने के लिए है कि क्योंकि ठाकुर की लीला अप्राकृत है, इसलिए प्राकृत जनों के साथ में व्यवहार करने के बाद में हम मंदिर में नहीं जाएंगे, हम स्नान करके जाएंगे तो अपरस माने प्राकृत वस्तुओं का आप स्पर्श नहीं करेंगे, अप्राकृत वस्तु का ही स्पर्श करते हुए विराजमान रहेंगे। इस भाव को कहीं धारण करने के लिए अपरस की कल्पना है कि जासो सपरस चाहिए, तासो अपरस नित्य, और जासो अपरस चाहिए तासु चोहतो चित्त। भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि जिससे स्पर्श जो वस्तु होनी चाहिए उससे तो चित्त चिपक रहा है, और जिसके साथ में चित्त सपरस होना चाहिए, स्पर्श युक्त होना चाहिए, उससे अपरस बनाए बैठे। ये कहा कि तो अपरस की जो मूल भावना है वो मूल भावना भी कहीं चिन्मय पदार्थ को चिन्मय रूप में ही धारण करना, ये अपरस की कहीं छुआछूत की भावना नहीं है, वो अपरस की भावना कहीं चिन्मयता को स्थापित करने वाली है। निताय गौर हरि बोल, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। निताय गौर हरि बोल, जय जय श्री राधे, जय हो मांछाकल परमेश्वर, जय जय वैष्णव को खूब खूब चरणन में प्रणाम। भैया कृपा करियो वैष्णव, चारों में से कौन से वाला जो है वो भक्ति का जो है अंग माना जाए, जो बात बताई जा रही थी कि कर्म जो है भक्ति का अंग बनाए, कहीं कहीं शास्त्र विधि जो है क्योंकि ये एक बात ये भी कही, दूसरी बात ये कही कि शास्त्र श्रुति स्मृत प्रणाद पंचरात्र मतम बिना ऐकंत की हरे भक्ति उत्पात आई भी केवल, तो उत्पात भक्ति करने से बचने के लिए जितने अंश में कर्म की जरूरत है उतने अंश में कर्म को ग्रहण, उत्पात भक्ति को माने शास्त्रीय विधि का पालन करना है, विधि का पालन नहीं होगा तो उत्पात भक्ति हो जाएगी। तो तांबे के पात्र में दूध रख करके ठाकुर का स्नान नहीं कराया जाएगा, कांसे के पात्र में दूध रख करके दही रख करके ठाकुर का स्नान नहीं कराया जाएगा, घी और शहद इनकी समान मात्रा में स्नान नहीं कराया जाएगा, जो कपूर है उसको कहीं नारियल के पानी के साथ में मिला करके स्नान नहीं कराया जाएगा, ठाकुर को भोग नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि वैद्यक में शुश्रू इनका निषेध किया गया, शरीर के लिए उपयोगी भी नहीं है। तो ठाकुर को कहीं अभी जुकाम हो जाए बुरा लगे तो ठाकुर को भी नहीं होना चाहिए, जहाँ मनुष्यवत लीला है वहाँ पर उनके हित की कामना भी सदा रखी जाएगी। तो उतने अंश में तो उसको स्वीकार किया जाएगा, आधे का अंश में स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये बात। चारों प्रकार की हाँ हाँ चारों चार प्रकार के माने उतने उतने उतने अंश में उतने उतने में कृष्ण भक्ति के उपयोगी, प्राश्चित है तो उतना उपयोगी होगा। ज्ञान के संबंध में जो बात कही है वो एकत्व ज्ञान जो है वो एकत्व ज्ञान कहाँ, जीव जीव का स्वरूप और जगत का स्वरूप और ईश्वर का स्वरूप इसमें भेद नहीं है, परंतु एकत्व में भेद है, एकत्व का त्याग सदा है, सेव सेवक भाव सदा रखा जाए, जगत तत्व ईश्वर तत्व और जीव तत्व इनका बोध रखना पंत इनके एकत्व का बोध न रखना, ये ज्ञान है। जय जय जय जय जय जय जय जय जय हो भैया। लग नहीं जाए।